even hoor, maar wacht even. Dan, ik ben een oude punker. Ja, een oude punker, joh. Wacht even hoor. Stop. Ik weet het. Stop. Dat, Oh, je wil wat weten. Nou ja, ik weet niet. Jij staat hier en ik sta hier buiten en ik zeg hallo. Oh. En, jij zegt zo, ik ben eigenlijk nee, ik ben hier bovenop knappen. Wat ben jij dan? Hierboven zit studiemeesters, die helpen studenten met hun scriptie afmaken. Gebouw. Oh, wacht even. En dat ik hou niet. Ik bij, dit is de eerste verdieping en jullie zitten op de derde. Vierde, ja. Oké, en wat doe je maar dan? Ik heb een onderhoudsbedrijf. En dat doe ik hier in het weekend, omdat ze in het weekend er niet zijn, want door de week is het heel druk. Maar hier, is het oude, wij noemen dit het oude waterloopplein. Ja. Hier heeft het waterloopplein 10 jaar gezeten voordat het de stoper ging. Ja. En mijn beste maat van school, die woonde daar. Ja. Dus wij hingen hier altijd rond. Okay. En wij waren de generatie, zeg maar, punk. Die misschien had je jaren, wat is dat, wat zijn we dan, jaren 65? Begin jaren 80 of zo. Dus hier waren de rellen. Maar dat weet helemaal niemand meer. Hier stond hij allemaal in de fik, man. Ja. Nou ja, ik weet het wel. Ja. Maar die generatie is bijna... We worden allemaal oud. Ik ben bijna 60. Ja, nou... Dus, ik ben al 60 plus, hoor. Sinds, ja. Maar ik vertel het dus mijn dochters wel eens. Ja. Over niet zozeer dat deze tijd nou zo slecht is of zo. Dat vind ik het absoluut niet. Het is een beetje chaotisch. Maar, maar wij... Ja. Wij hebben echt een hele leuke tijd meegemaakt. Ja, wij hebben een hele andere tijd. Met de coffeeshops en de rellen en de opkomende. Ja. Dus nou ja. Ja, het is onvoorstelbaar hoe dat geweest is eigenlijk. Maar dat gaat nu weer komen. Dus, met deze idiotie wat er nu gebeurt. Nou ja, dat gaat vanzelf mis. Het is wel extreem. Ja. Maar jij ziet dat idioot gebeuren, ja. Ja, ik ben er niet zo bang voor. Ik denk niet dat hier als zich dat er echt oorlog komt. Maar als je bedenkt dat natuurlijk niet alleen die Russen, maar gewoon die andere partijen ook met die computers en zo kunnen doen. Ja. Ze kunnen ook zonder een kogel te schieten een heleboel ellende aanrichten. Dat is wat ik meer bedoel. Ja. Dus niet zozeer dat het nou meteen oorlog of chaos wordt, maar wel... Als er een paar van die hoofd, we hebben wel eens over gehad, als er een paar, weet je die twee flatgebouwen op het Science Park langs de ring? Zo twee flatgebouwen. Ja. Zit er geen raam in. Dat zijn twee datacenters, die twee gebouwen. Ja, ik heb daaronder gewoond een paar dagen. Als je die alleen al krijgt, kun je ze alleen maar in de fik steken. Oh, dan doet helemaal niks het weer. Ja. Nou ja, kijk, Amsterdam heeft natuurlijk die hele dikke datalijn, internet exchange hier, die Ja, dus het gaat goed zolang we vrede hebben. En, jawel. Maar, als je ziet dat die er zijn toch, heb je dat wel eens gezien? Er zijn twee van die Russische, zeg maar, spionageschepen waar ze ook van weten dat die altijd al heel lang varen die op die zeeën rond. Ja. En toen waren een paar van die slimme jongens, wat die zenders van die schepen zetten ze dan uit. En er zitten ook gasten met wapens aan boord, dat kon je dan zien. Ja. Dus ze waren onvindbaar, maar... Ja. Van die andere slimme jongens hier, die konden die boten terugvinden op satellietfoto's. Ja. Toen hadden ze gezien aan de kleur en de maatwerk dat schip bij Finland ergens heen en weer aan het varen was geweest. Dus aan het zoeken, wat ze hier ook hebben gedaan. Ja. En heel toevallig komt er een week later een Chinees vrachtschip. Ja. Die laat per ongeluk, zeggen ze, zijn anker vallen. Oh. En die trekt een hele gaspijp kapot. Oh. Nou, dan denk ik, dat is wat ik bedoel met chaos. Nou ja, kijk, dat is... Maar goed, ik weet niet hoe we er nou op komen nu, maar goed, het is... cadeautje. Dus, ik vind het leuk om te zien. Ja, gelukkig zijn er een hoop mensen op een goede manier bezig. Dat is, die anarchistische boekenbeurs, dat is echt wel een groot ding. Dat is leuk. Dat is echt geweldig, hoor. Ja. Als jij ik zou even naar de dokzaal gaan als ik jou was. Je weet niet wat je overkomt. Nee, ik vind dat is voor... mijn dochters, die zijn 5, 6, 10, die hebben daar... Zit je zelf wel keihard bij? Nee. Die tijd heb ik wel gehad, Wij hebben geen woning, geen kroning. Weet ik wat, waar we allemaal niet bij. Geen woning hebben we nog steeds, maar die kroning is wel doorgegaan, hoor. Dus die woning is nog steeds niet. Het is reden genoeg om nog even door te gaan. We zaten op de munt. Dat was, ik denk, 16 of zo, 17. 75. 81, hè? 16 jaar, 17. Hé, hey, maar als jij nou zo'n klusser bent, hè? Kijk, ik ken een clubje die heet de Green Tribe. En, ja. Die wonen op Slotervaart. Die hebben daar een terreintje. Daar zitten ze al 6 jaar. Dat hebben ze gekraakt. En daar hebben bij Sloterdijk iets ontzettend moois van gemaakt. Nee, bij de Henk Sneevlietweg. Tussen de A10 en de Henk Sneevliet. Daar zitten ze nu. Ja. Maar daar moeten ze op 1 december weg zijn. Opgeveegd, schoongeharkt, noem maar op. Aangedweild. Ja. En ze hebben nou een nieuw landje gevonden. Derde kraakpoging was raak. Oh, leuk. En nou hebben ze een landje. En nou zijn ze aan het ruimen en aan het ontginnen en aan het bouwen. Ja. En jij bent een klusser, of niet? Ja, jij bent een leven al. Ja. Nou ja, maar als jij in het weekend bouwen toch niet kan werken, dan kan je goed even morgen naar de Green Tribe even een beetje... Ik geef je zo met me niet hier, op een gegeven moment wel even mijn telefoon. Want anders kunnen we misschien een keer af. Ik vind het wel leuk om een keer langs te komen. Nee, ga er gewoon een keer heen, man. Maar, het is, maar ik heb niks bij me om het te onthouden. Als je met de fiets naar de Bretten gaat... Dat zegt me niks. Oh, nou, waar, je gaat bij Sloterdijk... mijn werkplaats is bij Sloterdijk, die grote loodsen. Oh ja, okay, dan zit je nog in de buurt ook, man. Ja. Want kijk, je hebt tussen waar jij zit en het spoor in, zit een natuurstrook. Ja. Die heet de Bretten. Ja. Nou, als je daar gaat fietsen... Richting de Hornbach. De Heining, richting de Heining. Ja. Dan kom je op een gegeven moment bij de A5. Ja. Nou, dan ben je er. Je zit er vlak voor de A5 dan. En hoe heet het nou? Henk Sneevliet, zei je. Nee, Henk? Dat is waar ze nu zitten. Oh. Maar die nieuwe plek, dat is daar bij de Heining, bij de A5. De Heining. Ja, dat onthoud ik wel. Ja. Want dat komt uit de Westergasfabriek vandaan. Dat stuk. Ik heb heel lang op de Westergasfabriek gezeten met bouw. Oh, kijk. Ja. In de renovatie. Ja, ja. Dus nee, dat is die strook waar die trein over rijdt. Ja. En daar zit het ergens aan. Nou ja, je hebt dat fietspad, dat loopt onder de A5 door. Heb je zo'n viaductje. En vlak voor de A5, als je dan naar rechts kijkt, dan staat er een bosje. Oh. En daar zit een open plek en daar wonen ze nou. Daar zijn ze aan het bouwen. Met caravans en... Er staan nu alleen een paar caravans. En een dome hebben ze al gebouwd. Oh, dat zal ik tegen mijn dochter zeggen. Die is er halve leven al op pad met de camper. Nou, misschien is het leuk voor Marien. Ja, jij moet ook even komen kijken. Nee, dan kan ik wel samen kan ik wel mee krijgen. Ik vind het best wel leuk om een keer te gaan kijken. Ja. Nou, doen we dat. Het is zat te doen daar. Je mag alles zelf verzinnen wat je gaat doen. Ja. Ja, ik heb zelf 30 jaar geleden een heel klassieke ruïne in Frankrijk gekocht. Dus daar kan ik al mijn energie kwijt, hoor. Het komt ook nooit af. Dus ik weet hoe het is om te leven met helemaal niks. Goed zo. Nou ja, goed. Maar dat, ik hoop ik je zal daar tot haar ik spreek met dokter dan, morgen misschien wel. Ja. En hoe heet jij? Hans. Hans, ik heet Bas. Nou, Bas. Sebastiaan. Ik moet nog even een keer naar de vuilnisbak. Ja. Ja. Leuk dat je me interviewt. Mooi ding. Nou ja, En wat doe je ermee? Maak je er dit wordt allemaal live uitgezonden, had ik het wel gezegd. Nee. Oh, dat is leuk. Ja, het is allemaal live op Radio Paddepoel. Oh. En, Paddepoel? Ja. Patapoe. Patapoe. Oh. Op internet zit hij. Ja, FM, dat lukt niet meer. Oh. Binnenkort weer. Ik ga eens opzoeken. Ja. Oké, Hans. Ja, nou, dankjewel, leuk je Bas. Leuk te spreken. Ja, was ik toch een keer live op de radio ook. Ja, goed zo. Tot gauw. Was al. Doei. Zo, nou, dat was klusser Bas, die met zijn dochter op bezoek komt bij de Green Tribe. Oh, nou zie ik dat het al 4:30 is. Hou je bek, patapoe. Rot op, patapoe. Rot op. Rot op, patapoe. Op rotten.